trzymam gardę. Nie dam się podrodzić, nie podłączę się pod handel. Ilu czyha aż układę tylko po to, by mnie dobić. Co mi zabrać osobowość, degradując mnie powoli. Że tu ety innych na to nigdy nie pozwoli. Żeby jakiś konfitura w moment życie mu spierdolił. Coś cię niepokoi, no to numer ten wykręcaj. Pal dalej ciopa i sąsiadów też zachęcaj. Rusza się firana, znów kiermana jest pyrana. Od wieczora aż do rana obserwowana jest grupa. Młodzi ludzie tutaj nie zastają już spokoju. Przyjdę w nocy i odetnę im kable od telefonów. Ubijam się do domu wtedy, kiedy będą spali. Zakradnę do sypiali i poduszę poduszkami. Wyczyszczę im szuflady, nie zostawiając dowodów. Ciągłe pretensje za to, że chcę iść moich wrogów. Przez to, że robię dobrą muzykę, nawijam słowa z bitem, udoskonalam technikę. Interpretuję życie w sposób iście naturalny. Jestem kontrowersyjny, ale i czysto werbalny. Nie zmienię swych poglądów przez swe antynastawienie. Podziemie się rozwija, ja zapuszczam tu korzenie. Chcę być dobrym raperem dla kumatych tej tendencji. Nie dla pseudokluczu, wolą hity z Radia Eski. Nie iść na to, że pojedziesz mnie na swojej płycie. Odpowiem ci szybko, dobrze, mądrze i treściwie. Zaśmiewa się disów, już nie będzie kompromisów. Przemyśl wielokrotnie, zanim zrobisz o mnie zwrotkę. Mówicie, że jestem bliżej propozycję swoją wysuń. Robisz ruch w moją stronę, nie myśl, że przejdę spokojnie. Nie myśl. Ciągle pretensje do tego, kim jestem, co tu robię. Wybaczale się nie zmienię, już muzykę trzymam sobie. Może wielu by chciało, żebym w końcu to rzucił. Nie ma takiej możliwości, robię to dla moich ludzi. Wciąż robię swoje, nigdy nie dam się zastraszyć. Coraz bardziej to pojmuję, kiedy jestem jeszcze starszy. Ty walczysz, wystarczy. Myśli mi tolerancji, zostaw to. Wiem, że woli zaawansowany dasyk na tygodniu raper. Na weekendzie disco, nie trzeba nic tłumaczyć. Ten fakt wytłumaczył wszystko. Masz jeszcze czelność, tłumaczysz mi o rapie. Kiedy piszesz zwrotki, marnujesz tylko papier. Ten pseudo raper, odstaw na bok swoje pretensje. Spójrz lepiej w lustro, zastanów się, kim jesteś. To jeszcze ty, czy to już nie ty niestety. Prawda wyszła na jaw, wolisz wycierać parkiety. Nie oceniaj mnie, moich ludzi i muzyki. Może robisz to też kompetentny i prawdziwy. Mam swoje sny, marzenia, cele bez owacji. Osoba jak ty nie przeszkodzi w ich realizacji. Ciągłe pretensje do mnie, do ludzi, z którymi żyję. Pieprzę czyjeś odczucia, ty ekipy nie rozbijesz. Ty zabijesz nas uczucia do muzyki, rozum wreszcie. Wsadź sobie w dupę wszystkie te swoje pretensje na mieście. Nie zobaczysz mnie z byle frajerem, to na czym się opieramy. To fundamenty szczere, prawdziwe, nic na siłę masz problem mówić. Tylko dobra nuta, wiesz, że stramy na klubie. Nie namówisz mnie, żebym zszamał to gówno z tobą. Popij kolo, a ja pójdę własną drogą. Czekam na dzień, w którym bez stresu spojrzę w bloku okno. To cię skłania do działania społeczności. Sprzedałeś kumpla, sprzedałeś siebie. Oby kurwy zapadli się po ziemię. Ale siłuje, ktoś to wciska bajery do dupy, ja zmieszany z tłumem obserwuję. Tym mnie listowego, wszystko po staremu. Przewózki, przebitki, myśli, domy z temu dziś daruję, chociaż krzywo się wpatruję. Skurwiel wina, co nie jest szanuję, znów przyjmuję buchy. Buchy na zadziory, chociaż skoro tu wyłapuję dźwięki na dwie strony. Obraz jak zamglony, wszyscy mówią, kiedy ja tutaj jestem. Co to jest za imprez w ogóle? Jak? Może wreszcie wytłumaczy mi ten koleś. Patrzę oczy, masz ale nie wszystko stracone. Dalej stoję, chociaż chwieje mnie lekko na prawą stronę. Czeka mnie podłoga, już na nogach nie ustoję. Dłużej muszę wziąć od tej. Teraz łapie mnie stanie już ranek. Pora na śniadanie zamykam. Otwieram oczy, moje łóżko i mieszkanie. Czekam na zegarek, już 12. Ledwo żyję, wyjdę, spotkam kogoś, kto mi powie, gdzie ja wczoraj byłem. No seeds, no stems, no sticks.